किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा तू चांद सा मिला। हाँ तुझे देखता रहा किसी ख्वाब की तरह, जो अब सामने है तू ओ कैसे यकीन बना। कभी तारा सजना भी तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिलया भी। तू मिले या तू जाने ना दूंगा मैं। वैसा ही नूर तेरा चेहरा है तेरा रूहानी। हाँ तुझको मैं अपनी आजा मेरी बाहों में छुपा लूं, हाँ अपनी इस जमी को कर दूं मैं आसमानी। जिंदगी रोक दूं मैं अब तेरे सामने, पल दो पल जोड़ के तू मेरे साथ में। टूटा जो कभी तारा सजना पे तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिलया भी। तू मिलया तो जाने ना दूंगा मैं।